We staan hier vandaag op de Dam vanwege de Pride Walk. Ja. En dit, je staat hier te midden van het Palestina-blok, of het begin ervan, want we worden veel groter zometeen. Ah. Dit is pas het begin. Ja, we gaan veel groter worden. Oh, wat goed. Oh, wat fijn. Ja, absoluut. Moet. Vandaag is extra belangrijk omdat we... gisteren is duidelijk geworden hoe illegaal de Israëlische bezetting is. Oh, is het zo? Weet ik niet. Het internationaal gerechtshof heeft gisteren in een uitspraak naar de rest van de VN toe gezegd... de bezetting van alle Palestijnse gebieden vanaf 1967 is compleet illegaal. Maar dat wisten we al, toch? Maar nu is het helemaal bevestigd. Nou is er gewoon geen uitweg meer voor de politici. Oh. En dat is belangrijk. Ja, nee, misschien een beetje politiek, maar het is wel belangrijk. Ja, en vooral nu ook belangrijk. Ja. Want dat betekent dat de gemeente die zegt van... we willen niet met Palestina geassocieerd worden. De Pride-organisatie en de gemeente die boos is, met name de gemeente die boos is... dat we als queers geen Israëlische vlaggen in ons midden willen hebben. Ja, ja. Dat die 300% ongelijk hebben. Ja. Nog steeds willen ze niet dat wij deel uitmaken. Zij willen nog steeds dat de Israëlische vlag wel kan deel uitmaken. Ja. Wij willen dat echt niet. En daarom is er een Palestina-blok. Ja. Want queers zijn ook Palestijnen. Er zijn Palestijnse queers. En er is dus ook queer solidariteit met Palestina. En natuurlijk, er is niemand vrij zolang niet iedereen vrij is. Niemand is vrij tot iedereen vrij is. Exact. En dat is dus waarom we hier samen staan als begin van een Palestina-blok. Ja. Nou, ik vind het heel knap hoe rustig jij eronder bent. Ach. Jij loopt er ook al jaren mee, schat. Ik... Je bent radioreporter geworden om een beetje rustig te kunnen blijven. Ja, nee, dat is waar. Prima. Ja, want ik heb de afgelopen tijd regelmatig lopen schreeuwen op straat. Ja. Zonder dat er een demonstratie was. En dan kijken mensen wel raar, maar ja. Ja, ik kon er gewoon niet zo goed tegen dat iedereen met dat voetbal zo mee ging juichen met die fascisten en zo, weet je wel. Dat vond ik zo raar. Rare mensen. Ja. Gewoon rare mensen. Wow. Dus dat zei ik luidruchtig midden in de nacht op straat. En de mensen boos. Ik was op tijd weg, anders hadden ze me afgevoerd met een ambulance, had ik weer €800 kunnen betalen. Ja, dat gezeik. Ja. Ja. Nou, succes met maar goed, de zijn er interessante mensen ook en zo? Ja, zeker. Tuurlijk, wij zijn altijd interessant. Ja, ik zit even rond te kijken. Dus het is een mooie, kleurrijke groep, gelukkig. Ja, daarom. Maar en die Pride Walk, hè? Want het is dan nu ook Pride. Ja, dat gaat allemaal vreselijk langs. Ja, jij bent hetero, dus dan gaat het gewoon langs je heen. Ja. Ja. Nou ja, ik weet wel dat er een soort Pride is. En dat de meeste dat een week, hetero's, eerst was het... We zitten homo's. Nee, maar Pride was eerst een dag en toen een weekend en toen een week en nou een maand en nou een jaar of niet? Ja, straks wordt het een jaar, straks wordt alles. Zijn jullie in de minderheid? Jullie? En eindelijk vrij. Ho, wil je mij nou indelen? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Je hoort tot de groep beter. Oh ja, dus jullie. Ga maar lekker je gang. Ja. Maar je hoort ook tot andere groepen. Ja, ik hoor wel bij 1000 groepen tegelijk, joh. Ja. Wel een soort meervoudige groepsidentiteit. 1000-voudig. Hoeveel heb jij er? Hé, maar dankjewel. Alsjeblieft. En Zie je. Later.